सवाली आसमां था जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो। हाँ कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा गम से तो फासले बढ़ने दो, इस दिन को तो गुदगुदी करने दो। करने